haluin ng maigi, dagdag ka ng toyo, hayaan mo na kumulong hanggang sa ito ay maluto. Chicken adobo, Pinoy na Pinoy, ang sarap nito. Chicken adobo, maaadi ka sa sarap nito. Masarap sa kanin, sinangag o patong sain. Masarap sa tinapay, pandesalong molay, almusal, tanghalian, merienda o hapunan. Hindi pagsasawaan, pwede rin pulutan. Pagmamalaki mo ito, lutuin tunay na Pilipino. Chicken adobo.